राम यह प्रवचन परम शब्द स्वामी जी श्री राम सुदास जी महाराज द्वारा ज्येष्ठ कृष्ण तृतीया विक्रम संवत 2015 अनुसार 6 मई 1996 को लगभग 4:00 गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखादरविन्द नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नारायण नारायण नारायण नारायण। एक पूछा है ऊपर राम नाम लिखना चाहिए श्री राम कुछ लिखना अच्छा है। कहते हैं कर्म है तो मारा फिर जी फिर मुख मारे बनवा तो 24 गए तो सुमिरन दान और राम नाम के सुमिरन से दूसरे भावे तो राम दूसरे भावे जीव सुन किसने भगवान को नाम जो रीज भीज उल्टो सुल्टो जामी जैसे धरती पर यो बीज तो इसमें तो किसी तरह से हो जाए वो नाम जो की महिमा है और उसमें कहा है कि ये तो स्मरण है ही नहीं तो दोनों में विरोध होता है तो इसका क्या समाधान है। तो नाम जब में जहाँ नाम से बड़ा लाभ होता है वह कह रहे भाव कुभाव अनख आलस हूँ नाम जपत मंगल दिशी दश हूँ और उसी रामायण में कहते हैं कि सादर सुमिरन तो नाम जब से लाभ होता है इसमें संदेह नहीं मन आदर सहित कर तो संसार से तर जाता है राम राम राम राम राम राम टोले मोले माले हरी भरे टाले थोड़े मन चेप चपे कुरो चेप चपे तो किसी के नाम लाभ तो होता है पर मुक्ति तत्परता से मन लगा करके ध्यान से करने से होता है ध्यान सहित सानंद जब से तुरंत पावत परमानंद तो निरंतर करे ध्यान सहित करे मन लगाकर करे प्रेम सहित करे आदर जो तो आदर से करे तो उसे जल्दी लाभ होता है और यूं ही राम राम करे तो वो निष्फल नहीं जाता किसी तरह किया जाए निष्फल नहीं जाता। ये जो बात बताई कि कर्म तो माला फिरे जी फिरे मुख माए मन मा तो संदेश फिरे ये तो सुमरण ना है सुमरण नहीं हुआ जप तो हुआ सुमरण नहीं हुआ सुमरण तो मन लगे तब होता है ना सुमरण तो मन लगने से होता है मन में सुमरण नहीं हो तो सुमरण ना ही है पर जप नहीं है ये पता नहीं है जप होता है तो किसी तरह से जप है लाभदायक है परंतु कल्याण होता है तत्परता से प्रेम से आदर से ही भाव सहित ध्यान सहित निरंतर आदर सहित श्रद्धा भक्ति पूर्वक नाम लिया जाए तो कल्याण होता इस वाले किसी तरह से कल्याण रहने में लाभ है पर मुक्ति तो मन लगाकर रहने प्रेम को दोनों बात ठीक है। भगवान नाम कौमदी एक पुस्तक है संस्कृत का उसमें शास्त्रार्थ हुआ है बड़ी शास्त्रीय सिद्धांत पद्धति से है एक नाम का अधिकारी कौन होता है जैसे गजेंद्र डूबने लगा कोई सहारा नहीं हाथी हथनिया बच्चे वाथियों के वे सब के सब थक गए और कोई सहायक नहीं रहा। उसने भगवान का नाम किया तो वो आयो आधे नाम। ऐसे आर्थों के लिए कोई सहारा नहीं हो, केवल भगवान का नाम तो भगवान प्रकट हो जाए। संसार का सहारा है, रुपयों का सहारा है, मान का सहारा है, बड़ाई का सहारा है, शरीर जीवन की इच्छा है, भोगों की इच्छा है, ऐसा करे तो उद्धार तो नहीं होता, फायदा होता है। ये दोनों का आशय है, दोनों का विरोध नहीं है। आप जितना भोजन करो उस भोजन में आपको भोजन कुछ नहीं मिले। जैसे कई भाई खेत जा रहे हैं और खेत जा रहे रोटी खाते खाते चले जाते हैं तो पेट तो भर जाता है, परंतु बैठ करके साग है, भोजन है, हलवा है, पूरी है, दही है, चटनी है, ये सब के सहित भोजन किया जाए तो भोजन एक तृप्तिदायक होता है। तो टाले टूले मन बने, मोड़े माले मन बने, टाले टूले मन तो चेपो चापो जो कोरो चापे अन्न भी कोरा चापे तो भी आधार तो जाए। साफ बिल्कुल भूखा है उसी अपेक्षा तो कोरा दाना चापे तो ठीक होता है। ऐसे भगवान का नाम गाना चापने की तरह करो तो लाभ तो होता है, परंतु बढ़िया होता है जब मन लगा करके ध्यान लगा किया जाए। ये बात तो सुमरण नहीं हुआ, जब तो हुआ सुमरण नहीं हुआ, सुमरण सुमरण तो मन लगाएगा तो वो होगा। हाँ तो सुमर लगा ना, जब नहीं बताएगा सुमर ले, राम नाम को सुमर ले है? ना राम नाम के सुमर ले है या जप ही है। सुमर सुमर ले तो हो जाती ही हो जाएगा, सुमर ले तो जैसे गीत ज्यादा देखो कल्याण होगा ही, ऐसे मन से सुमर ले तो जरूर लाभ होगा ही, वो जरूर फल देगा। जैसे धरती में बीज उल्टा सुना किसी पर तो ही उगेगा ही, तो सुमर ले तो लाभ होगा। और चलते फिरते करो मन फिरता है तो सुमर तो हुआ नहीं। नाम नाम के सुमर थे, हाँ तुलसी अपने राम को रीझ भजोगी, अपने राम को रीझ भजोगी, तुलसी अपने नाम को रीझ भजो, अपने प्रभु का उड़ो बीज है बीज तो लाभ से लाभ। जैसे भाव का अनुसार होगा, गंगा जी में स्नान करने का लाभ होता है, परंतु जो कुछ भाव नहीं रखे तो ठंडक तो मिलेगी ही, थोड़ा भाव थोड़ा लाभ होगा, अधिक भाव अधिक लाभ होगा। अपना जितना आप उसमें तत्पर करो, विश्वास है, श्रद्धा है, इसके सहित करो तो ज्यादा लाभ होगा। नहीं तो श्रद्धा विश्वास क्या काम का आया, जैसे तैसे लगे से ही कल्याण हो जाए तो श्रद्धा विश्वास तो निरुद्ध हो गए, किसी कल्याण हो जाए तो श्रद्धा में कोई फायदा नहीं। तो श्रद्धा का भी फायदा है, ध्यान सहित सानंद आदर जुत सबसे तुरंत पावत परमानंद। गुप्त काम याद नहीं है भाई, गुप्त अच्छा बात है सर, गुप्त अकाम निरंतर ध्यान सहित सानंद आदर जुत तब से तुरंत पावत परमानंद। अच्छा बात सहित नाम होता है वो जल्दी कल्याण करता है, लिख लो नहीं। गुप्त अकाम निरंतर ध्यान सहित सानंद और आदर जुत तप तप से तुरंत पावत परमानंद, लिख लो। छह बातें साथ में रहती है तो नाम होता है। और नाम में से बहुत लिखा, सन निंदा सत नाम वैभव कथा श्री श्री श्री और भेद धीर श्रद्धा श्रद्धा ना बापरा दस नाम के अपराध दस, वो अपराध बनते हुए नाम सिद्धि नहीं करता जल्दी, अपराध रहित जब आ जाते जल्दी सिद्धि होती है। इस साथ बहुत बातें आती है, वो उलझन नहीं है, सब समय ठीक आता है, ठीक ठीक है। मारवाड़ी गाओ तो गाते से तुम मीठो, दूसरों को नावे से तुम पुन, अब नावे से तुम पुन हो सही, गाते से तुम मीठो हो सही, ज्यादा कैसे हो सही। मनु नाम से पूरे उसमें आनंद आना चाहिए, ये आनंद आना चाहिए कि जो भगवान शंकर पार्वती जी कहती है कि तुम अपने राम नाम दिन राती सादर जपो अनंग राती, सादर राम जी भगवान शंकर जपते हैं, वो शंकर का नाम मेरे को मिल गया है, ये कलयुगी जीव और वो नाम मिल गया जो शंकर भी जपते हैं रात दिन, राम नाम शुभ शुभ लागे जाने उमा जगतपति जागे, तो वो नाम मैं बोलते हम कितनी आनंद की बात है, कितनी खुशी की बात है, ऐसे खुशी और पंडित होता रहे राम राम राम करता रहे, शिव जी का इष्ट देव और कहा मैं कलयुगी जंतु उसको वो मिल गया, ऐसा आनंद बनावे उसमें खुशी बनावे तो उसे बहुत ज्यादा लाभ होता है। शब्द है ना गुप्त अकाम निरंतर ध्यान सहित सारंग और आदर जुत और आदर किया जाए भगवान के नाम की महिमा कहते हुए गोस्वामी जी कहते हैं कहूं कहां लगी नाम बढ़ाई रामन सके नाम गुण गाई। भगवान के नाम के गुणों की गाथा तो भगवान स्वयं नहीं कह सकते, इतनी महिमा है। कहूं कहां लगी नाम बढ़ाई रामन सके नाम गुण गाई, नाम रे गुरु राम जी नहीं कह सकते, कितना बड़ा भारी बात है। जो जो भाव होगा, जो एकाग्रता हो जाए, जो निरंतर होगा, जो उसमें चित लगेगा, जो ही आनंद आवेगा, जो ही तल्लीन हो जाएगा, तो ही उस बात में आयो हाथ है ना, जब लग गज अपनो बल बढ़त्यो नेक सरो नहीं काम, निर्बल वैर बल राम पुकारो आयो वाद है नाम, नाथ कहते आद है भगवान आधे नाम है नाम। तो ऐसा अर्थ हो जाए एक बाण करना निधान की सो प्रिय जाके गति न आन की, और कोई सहारा नहीं है, कोई रक्षक नहीं है, कोई साथी नहीं है, कुछ अपने पास बल नहीं है, ऐसे सुनहरी मना निर्बल के बलराम, तो निर्बल वह बलराम पुकारो मेरे पास कोई नहीं, हे नाथ हे नाथ, ऐसे निर्बल वह बलराम पूरे आयो बात है ना, असली भजन वो होता है जो निर्बल होता है, अपने बल जानता है, अपना ज्ञान समझता है, मैं बातें बहुत समझता हूँ, उसको तो जल्दी लाभ नहीं होता। नाम के सहारे ही हो जाए कोई बात हो, भगवान की एक सिद्धांत है भगवान के स्वरूप के सहारे हो जाओ, नाम के सहारे हो जाओ, धाम के सहारे हो जाओ, लीला के सहारे हो जाओ, एक ले लो एक सहारा बेटा पार हो जाए। ये गंगा जी है अखंडानंद जी महाराज की बात मैंने सुनी है, एक दूसरे सज्जन थे, दोनों संत जाते थे, तो एक जगह है एक संत रहते थे गंगा के किनारे, गंगा गंगा गंगा माँ कहते, गंगा माँ है ऐसा कहते और भजन करते थे, तो भक्तों का महाराज कुछ सेवा का सेवा भाई गंगा पुत्रों की सेवा कर दो, तो गंगा पुत्र कैसे सेवा करे कि आटा लाओ, आटा ला बहुत ब्रह्मण दो, आटा लाया गंगा का निमंत्रण दो, उस निमंत्रण दे दो गंगा पुत्र आओ गंगा पुत्र आओ, तो महाराज सुबह वे कछुए ही कछुए आ गए, बहुत ही कुछ कछु उनको खड़ा दिया था, सब सब कुछ चले गए काकुर कर गए, ऐसे उनकी बात सुनी, एक संतों की बात सुनी कि साधु बहुत है भंडारा करना था तो घी नहीं मिला क्या करें, तो घी गंगा मैया से लो उधार ले लो भाई घी ले लो, गंगा मैया कंधा सल्ला लाकर क्या लो घी पूरी और साग सब बन गया, फिर आया तो भाई गंगा भाई उसे उधार देते उधार देते घी डाल दे गंगा जी, बोलो गंगा जल से गंगा पुत्र बने दो, गंगा पुत्र को निमंत्रण दे दो आ जाओ गंगा पुत्र आ जाओ, कछवाई कछवाई करता हुआ आकर गंगा चले जाओ, तो भाव की बात है अलग है, जैसे गंगा किनारे गंगा जी को माँ मानते, हमारे एक सज्जन थे वो महाराज कहाँ गए पता नहीं, गंगा जी से मेरी बातें होती है, गंगा भाई ने ये कहा मैंने को ये कहा, यहाँ की बात है, कई वर्षों में गंगा जी से बातें करते थे, गंगा जी प्रश्नोत्तर करते, बात पूछते, माँ से पूछ लेते, विष्णु जी महाराज पूछते गंगा माँ, तो माँ थी खास, गंगा जी से पैदा हुए थे, तो कोई अवसर होते जाकर माँ माँ करते, गंगा जी में से प्रकट हो जाते, जब प्रकट हो गए बेटा ये करो तुम ये करो, ऐसा कहते सर, तो शरद ने तैयार गंगा जी भाव हो तो भावक रहे जितना करना, और नाम तो भाव कुभाव अनख आलस हो, नाम जब तो मंगल देश हो, वो ठीक बात है, नहीं तो गंगा जी प्रकट हो जाए महाराज, कैसी विलक्षण बात है, कैसी विलक्षण बात है, अपना भाव जितना अधिक होगा उतना काम, आदि अंत जन अनंत के सारे कार्य सो जही जीव गुरु न सो धरे तही जगह प्रकट हो, प्रहलाद जी महाराज के लिए खम्भे में से प्रकट हो गए, तो खम्भा तो बहुत है, तो भाई खम्भा बड़े बड़े खम्भा है, तो कभी तो प्रहलाद की खम्भे की कमी तो है नहीं, प्रहलाद खम्भे खम्भा तो ऐसा ही है, वो राक्षस के घर था, ये सत्संग आई है उसे शुद्ध है, ये सत्चर्चा होती है भगवान की तो होती है, ये उस समझे तो ये पवित्र है, तो राक्षस के पंथ मन प्रकट हो गए, ऐसे शुद्ध पुरुष होती, अरे होते नहीं, कोई चाहता नहीं, तो भगवान जितने सस्ते है तो सस्ता कोई है ही नहीं, कोई हुआ ही नहीं, मुफ्त मिलते हैं मुफ्त में, कौड़ी लगे ना सदाम, सदा क्यों नहीं है हरिनाम, राम दड़ी चौड़े पड़ी सब कोई खेलो, आ दावा ना ही संत दास जीते चले जाए, किसी कहता भी हमारा हक लगता है, तुम कैसे जपते हो, सब कह सकते हैं हमारा नाम है, हमारे पिता का नाम है, हमारे बाप का नाम है, मना करने वाला कौन, अपना नाम है, तो भगवान प्रकट हो जाए, ऐसी बात है, तो भाव का फर्क है, बाजार में आप जाओ तो चीज भाव से मिलती है, वो भाव तो है बाजार का, ये भाव है आपका, आप भाव अलग रोग जाता भी नहीं, इस सत्संग होता है ना, इस सत्संग में सबको बरोबर लाभ नहीं होता है, भाव के अनुसार हुआ है, सतगुरु पूछा इंद्र सब कमी न राखी को वैसा ही फल नहीं बजे, जैसी भूमिका हो पृथ्वी पर जल तो वैसे ही बरसता है, और आम में गुटली भी होती है, बंगूरी का वृक्ष भी होता है, जय का सिंह मोरा जहर के वृक्ष भी होते हैं, कुछ जगह वृक्ष भी होता है, तो सबको जल मिलता है, सबको पृथ्वी देती है सब, परंतु जैसा बीज होता है वैसा फल होता है, यहाँ सत्संग करते उनमें सबको बरोबर नहीं होता, क्योंकि तो सत्संग छोड़ नहीं सकते, और कई सत्संग बैठ नहीं सकते, नए आदमी लोग बैठो सत्संग में बहुत फायदा, बैठ जाए थोड़ी देर हो जाएगा, तुलसी पूर्व पाप ते हरि चर्चा न सुहाय, कह ऊँग है कह उठ चले कह दे बात चला, कह तो नींद आ जाएगी, क्या उठ चला जाएगा, अगर बात करेगा बोले बात कर दो, आप ही खोटे और करेंगे, सत्संग देखते हैं ना सब काम पर होता है, कहीं तो छोड़ नहीं सकते, कहीं सत्संग बैठ नहीं सकते, दोनों आदमी है, बांकुड़े की बात है, शेर जी से जयदाल जी इनके थे चाचा लगते थे बद्रीदास जी गोविंद का, तो बद्रीदास जी गोविंद का कहते थे कि हम जा रहे थे तो एक बूढ़ा आदमी मछली पकड़ रहा था, तो बंसी डाली उसमें वो जब खेसते बंसी पकड़ रहे मछली मारता था, उसको कहा कितना होता है कि चार आना पैदा होता है, चार आना सारा पूरा याद नहीं है कितना पैदा होता है, उसको तुमको चरण देंगे रोजा तुम आ जाओ राम राम करो, राम राम बोल नहीं सका, राम राम राम राम राम राम कृष्ण गोविंद वासुदेव, तो अंत में हरे हरे हरे हरे तुम हरे हरे करो, नारी बैठा दिया पैसा उसे मेरे ज्यादा पैसा नहीं देंगे, दिन भर साया में बैठे राम राम करो, एक दो दिन आया पैसा दिया, वाह वाह हमें पार नहीं पड़ता है इससे, हम नहीं कर सकते, मछली गड़बड़ा ऐसे आप परिश कर देख लेना, दिन भर घाम न खड़ा रहे मछलियां मारे उसमें तो मन लगता है, ऐसा में बैठे हरी हरी करे क्या जोर रहता है। कहते बाबा हमारे नहीं होता, ये हमारा नहीं होता, आप कर लेना परीक्षा कर लेना आदमियों में, पता लग जाएगा आपको। तो भगवान का नाम आ जाए वो मामूली बात नहीं है, सत्संग मिल जाए ये मामूली बात नहीं है, बड़ी कृपा होती है भगवान में तब तो सत्संग मिलता है, तभी नाम आता है, भगवान की सत्संग मिलती है। नहीं कर नहीं सकते, बैठ नहीं सकते, सुन नहीं सकते। चूरू में एक माई बीमार थी, शेर जी की बात सुनी मैंने, बीमार थी तो शेर जी ने कहा भाई तो नाम सुनो, तो नाम सुनाते से शेर जी खुद सुनाते थे, सुनाते सुनाते शेर जी चट्टी की हाजत होगी तो मैं जाता हूँ। वो शेर जी गए चट्टे तो उधर मर गई। भगवान का नाम सुनाते वो सुन नहीं सकता, अंत में मौका मिलता नहीं। एक सज्जन नाम नहीं बताऊंगा, काशी जी में रहते थे वर्षों तक, तो काशी जी में रहे प्राण जाए यहाँ पर, और बाहर गए वहां प्राण छोड़ के मर गए। काशी मरणाद मुक्ति, इस वजह से बड़े बूढ़े काशी जी छोड़ते नहीं। राम मोहन जी महाराज थे हमारे खास आचार्य, ऋषिकुल गए तो ऋषिकुल महत्व आया महोत्सव हुआ है नहीं, कभी मेरा शरीर ठीक नहीं है मैं काशी नहीं छोड़ूंगा, तो काशी में शरीर शांत हुआ उनका। अब भी अपने काम कराने तो सीताराम जी खेम खाते ना पहले काम कराने में, वे कहते मैं नहीं आऊंगा, मेरा शरीर बूढ़ा हो गया अब काशी बाहर नहीं जाऊंगा। कहाँ आए उनके लड़के आ गए, भतीजा आ गए, नहीं आए। निष्ठा है कि हम काशी जी में मरने से मुक्ति हो जाती है, वे काशी छोड़ते नहीं। एक बड़े अच्छे पंडित थे, कथा सुनी है मैंने, तो वे पंडित जी महाराज गंगा जी जा रहे थे, तो गंगा जी जा रहे थे तो गंगा जी से स्नान कर आए तो एक धर्म मैत्र ने छू दिया, तो विष्णु मैं स्नान कर आया हूँ ब्राह्मण पंडित अच्छे ब्राह्मण को मेरे को छू दिया, तो वो बोले कि महाराज क्या विश्वास करते हो, ये काशी जी है, काशी जी आपकी हमारी एक गति है या फर्क नहीं है आप करता हो ऐसा कर। पंडित जी बात तो मेरी सच्ची गति है, काशी मरने से मुक्ति हो जाए। मंडूक मच्छा कृमियो काश्याम तकवा शरीरों शिव अपने होती शिव को प्राप्त हो जाए, मंडूक मच्छा कृमियो भी कीड़े भी जो या तत्वा शरीर शिव मात्र बनते। तो बात तो ठीक करी इसने, विचार आ गया मन में कि मैं अच्छा ब्राह्मण हूँ, मेरी और मैत्र की एक ही गति है, ऐसे काशी में नहीं है। अपने पुस्तक बांध कर रवाना हो गए, काशी से बाहर गए तो एक माता जी मिली, गौर शरीर सफेद बाल, ऐसे महाराज पंडित जी नमस्कार आप कहाँ जा रहे हैं। कि मैया क्या कहे काशी जी में मैत्र की और ये पढ़े लिखे ब्राह्मण की एक ही गति है, ऐसे मैं नहीं रहता जहाँ कोई हिसाब ही नहीं, कोई पता ही नहीं जिसका फर्क ही नहीं, गुण खड़े कर्ण भाव बहुत सारा ब्यौरा नहीं, नगरी में नहीं न्याय रोज मंदिर राजिया क्या कर जा रहे हैं। यदि महाराज ऐसी बात नहीं है तो क्या बात है कि जो यहाँ पर मरते हैं उनके भैरव यातना होती है, पापी मरते तो भैरव यातना है यहाँ, वो इतनी कठोर है खूब दंड दिया जाता है उसको, जितने पाप है सब भुगताए जाते हैं, नरकों में इतना दुख नहीं है, इतना दुख भैरव यातना में होता है, उसके बाद में मुक्त होते हैं, और जो संत होते हैं वो तत्काल मुक्त हो जाते हैं। तो पापी का पाप भुगताते हैं उस पर मुक्त होते हैं, इस वास्ते सबका हिसाब है महाराज। कल्याण होता है बात ठीक, पर कल्याण बहुत दुख पाकर होता है, नरकों से कठिन यात्रा भोगनी पड़ती है भैरवी यात्रा। तो फिर माता जी आप कि मैं कैसे अधिष्ठानी देवता हूँ, आप जैसे संत विद्वान ब्राह्मण आप जैसे बाहर चले जाएंगे तो मेरे को कौन पूछेगा, आपसे तो मेरी महिमा है, इस वास्ते आप गाओ मत कृपा करो महाराज, ये बात है। काशी जी खुद आदर करे उनका। हरिश्चंद्र है वो राज हार गया, विश्वामित्र ने हार गया, सब दे दिया, सब दे दिया। फिर कहते निकलो मेरे राज्य से, विश्वामित्र कहते हमारा राज्य हो गया, तो वो वहां से रवाना हुए। तो शेख गया वो रोहिताश, माता पिता छोड़ा, पहले रवाने हो गए, खाने को नहीं, पैर नहीं, कपड़ा नहीं, निकाल दिया उसे। तो वे कहाँ रहे, तो काशी जी में चलो, काशी विश्वनाथ की पूरी है, यहाँ किसी राजा का राज्य नहीं है, अब भगवान राज्य में चलो। काशीपुरी आए तो बच्चा रोने लग गया कि मेरे को भूख लगी है। अब महाराज माँ का भी जीव है आया, राजपुत्र रोटी के लिए रोए, कितना दुख हो, माँ को बड़ा दुख हुआ। तो महाराज काशी किनारे काशी अधिष्ठाति देवता ही खुद लेकर रोटी खिलाने लगे। तो वो कहती है देखो माता जी, आप कुछ हमारे से काम करवा लो, क्षत्रिय पुत्र है, हम मुफ्त में नहीं लेते, कुछ हमारे काम धंधा ले लो, फिर खिलाओ। जा जा तेरे काम है, तेरा ही बेटा, मेरे बात नहीं है, मेरा ही बेटा, मैं खिलाऊंगा, तू कहने वाली कौन जाती कर। तो काली से देवता कहती मेरे बेटा है, तेरे बेटा है, अभिमान करती है तू, क्या मेरा बेटा नहीं है, मैं ही माँ हूँ, खिलाऊंगी। ऐसी कृपा करती है गीत, काशी जी आदर करती है। तो ऐसे काशी प्रसाद मुक्ति वरुणा अशी, वरुणा और अशी दो है नदिया, एक तरफ वरुणा आती है थे, एक अशी नदी आती है, उस दोनों के बीच में क्षेत्र है, वो है वाराणसी, वो वाराणसी क्षेत्र है, वो काशी क्षेत्र है। वरुणा से बाहर वरुणा रहे और अशी से बाहर वो नहीं। एक केदार घाट है, केदार खंड काशी जी में, तो केदार खंड में केदार भगवान भगत हुए हैं। तो उन्होंने मांगा भगवान शंकर से कि महाराज यहाँ कोई बने तो भैरव यातना नहीं होनी चाहिए। तो केदार खंड में रहते हैं महाराज, कर्पाती जी महाराज वहां जर से ही छोड़ा, केदार खंड में केदार से हुआ। तो सिंह जी के बारे केदारनाथ बनाई हुई है, बर्दन मंगा हुआ, वहां मूर्ति हो जाती है। तो ऐसी जगह है महाराज काशी जी में। तो ये सदावर्त है, कोई रोटी देता है, कोई जल पाता प्याऊ लगाता है, भगवान शंकर ने कहा मुक्ति का क्षेत्र है, मुक्ति दान मई जाल, ज्ञान खान अगहान करे, जहां पर शंभु भगवान सो काशी से मुक्ति दान, मुक्ति का क्षेत्र है, आ जाओ कोई ले लो, कृमि हो भी क्रिया भगोरे सब साफ बिचू सब, और जो मरे सब मुक्ति। ऐसी बात है महाराज, नाम का प्रताप है, नाम जपने से ही मालूम आए महाराज, भगवान नाम सुनाते हैं। घनश्याम दास जी कहते थे, मैंने देखा है काशी जो बन रहा है तो कानी हो जाता है, भगवान शंकर कानी में नाम सुनाते हैं। जग में जीते जड जीव जाके अंत समय जमके जबर जोधा खबर लिए करे, जग में जीते जीव जड जाके जम के जोधा जमर जोधा खबर लिए करे, काशीपति विश्वनाथ, काशीपति का नाम है विश्वनाथ और संसार मात्र का मैं मालिक हूँ। तो काशीपति विश्वनाथ बालानुजी वासुदेव की फांसी यमनाशन को शासन दिए करे, जमराज की फांसी कैसे हो गई, मेरी प्रजा वह के किम पे है काल दंतराश, मेरी प्रजा वह के किम पे है काल दंतराश, शंकरी ये करे तारे की भरत प्राण के प्रयान से मैं कान में किए करे, तारे की भरत बनाते आते प्राण के पिता की भगवान प्राण के तारे की ध्वनि कान मान में किया करे, कान में सुनाते तारे मंत्र भगवान शंकर, तो मनोहर ये हो जाता है, कान में पड़ जाता है शंकर सुनाते। अब शंकर नाम सुना कल्याण नहीं हो तो क्या होगा बताओ, जैसे भगवान शंकर दयालु हुए, उन्होंने मुक्ति दान मई जान मुक्ति का क्षेत्र बोल दिया, आयो भाई नाम ही महिमा गोस्वामी जी कहते हैं ना, काशी मन से मुक्ति हो जाती है, भगवान मुक्ति का क्षेत्र खोल दिया नाम के प्रभाव से, शंकर नाम के प्रभाव से, भगवत नाम करने से। आ जाओ भाई, कोई आ जाओ, मुक्ति ले जाओ। काशी से मिट्टी दूर नहीं ले जा सकती, काशी से मिट्टी दूर ले गए तो मिट्टी वहां से तो यहाँ से मिट्टी नहीं जाए, कोई कीड़ा मिट्टी में रह जाएगा बेचारा, काशी बाहर से आ जाएगा। तो सज्जन आदमी काशी से नहीं ले, मिट्टी बाहर नहीं लेते, यहाँ कोई कीड़ा बाहर नहीं चला जाए, ये निगाह रखते है। ऐसी बात है, काशी मरना मुक्ति ही, वो मरने मात्र से मुक्ति होती है। भगवान ने क्षेत्र खोल रखा है, खुला गंगा मैया ने खेत खोल रखा है, सुबह शाम दिन में रात में कभी जाओ स्नान करो जल पियो, मोह से खुल पापी हो तापी हो, साधु हो संत हो गृहस्थी हो भाई हो बहन हो बूढ़ा हो बालक हो जवान हो पढ़ा लिखा हो अपन हो सब खेत सवार देते काशी स्नान करते। ये भी महाराज कल तुम आज जो नहीं रहेगी, गंगा शिव के मुकुट में रहसी कहता सहदेव बिचारी, पांडव कल जुगा से भावी तरक कह देव सहदेव पुकारी, पांडव कल जुगा से भारी। तो गंगा नहीं रहेगी फिर, ये बात एकदम सच्ची है। क्या पता कि हमारे को यहाँ आते हुए बहुत वर्ष हो गए, पहले गंगा जी का बाढ़ आता था ऊपर तक, ये चबूतरा बनाया इनके ऊपर गंगा भी आ जाती और पीछे वर्षा में नीचे आ जाती, इतना बड़ा काठ महाराज दीवार के पास भी टकराया हुआ। अमृत राम जी जानकार थे, दारू हल्दी दवाई होती है, दारू खड़ा रोग मोटे इतना बड़ा पेड़ है दारू हल्दी का, तो पेड़ ऐसा आ गया इतने बार आता था। हम यहाँ नीचे स्नान किया हमने कई बार आए, अब धारा वो दूर है नजीक नहीं आए, तो धारा कम हो गई पहले से छोटी हो गई, हमारे देखते देखते तो इस हिसाब से छोटे हो गए। कल जुग आएगा, अभी तो संधि चल रही है 36,000 वर्षों की, कल जुग की वापर की संधि है, छत्युग के चार वापर कल की द्वापर की संधि है। कल जुग पूरा शुरू नहीं हुआ अभी, जिसमें कितने पाप होते हैं, भ्रूण हत्या होती है, गौ हत्या होती है, जानवरों को शिव को मार दिया, सांप भी मार दिया, सियाड़िया भी मार दिया, हिरणिया भी मार दिया, चूहा ही मार दिया। चूहा बहुत तेल होता है, डॉक्टर कहते हैं बहुत पुष्टिक है चूहा, ये दशा हुई है। विदेशों में खाल मिलती है मले हुए का चमड़ा, और सबसे ज्यादा हिंदुस्तान से मिला है, 36 करोड़ टन मांस गया यहाँ से, 36 करोड़ टन, 27 मन का एक टन होता है, ऐसा सूखा हुआ गायों का भैंसों का आदशा हो रही है, बहुत हत्या होती है, बहुत हत्या। राम राम राम राम, 37,000 कारखाने हैं गायों के काटने के, 10 तो मशीन के है, मशीन चलाई बस पिछड़े पर लू चकर टका देंगे इससे लचकती, उसको आधा सिर काट दे आधा, फिर उसमें जिसे बट रहे खून जलता रहे, खून बंद हो तो पूरी काट, इस तरह से गायों काटी जाती है। क्या दशा होगी भगवान जाने, एक नया ऐसा कसाई खाना खुलने की बात हो रही है, गाँव बड़ा में वहां खुलेगा, पास हो गया बताया ऐसी सुना है, जनता विरोधी कर रही है। जोधपुर के पास में कसाई खादा खोलने की बात गई तो जोधपुर जनता ने विरोध किया, तो जोधपुर से थोड़ा दूर वो खुलेगा, ऐसी बात सुनी है। नया नया ये हिंदुस्तान की दिशा हो रही है। राम राम राम राम, महान महान पाप हो रहे, भगवान बचावे। शेर जी श्री जयदाद जी के साहब ने कहा कि 2000 का सम्मत आएगा ना, 2000 से ऊपर हो गया, तो 53-52 तो हो गया, तो 2000 के बाद सतयुग आ जाएगा, बढ़ दीजिएगा का एक चेतावनी पुस्तक, उसमें लिखा कि 2000 के बाद रात्रि में सोएंगे कलयुग में और उठेंगे सतयुग में, सुबह सतयुग आ जाएगा। तो शेर जी ने कहा हम जैसे सत्संग करते हैं ऐसा सत्संग चलता रहे तो हम सतयुग ही मानेंगे, सत्संग नहीं कर सकोगे, गीता नहीं पढ़ सकोगे, ऐसा दशा आएगी। कहते हैं बड़ी उन्नति होगी, शेठ कहते हैं गिरेगा समय और गिरेगा। मेरे वो भटकते वो कई वर्ष हो गए, सत्संग में जाता था, स्कूल में बुलाते थे, कॉलेजों में बुला लेते, मेरे को सत्संग के लिए आगे नहीं बुलाते। हम जाते धरना देते सत्संग सुनाते, किसी को सुनाते, हम फिरते थे ना, तुम नाथ जी थे मेरे साथ, तो ये आखला गांव, आखला गांव है, वो आखला गांव है। तो मैंने पूछा भाई गांव में कल्याण आता है कि नहीं, क्योंकि दो चार करे कल्याण आता है, पूछ फिर हमारी दाल करेगी, साहब था कल्याण नहीं आता, मैंने कौन पूछेगा, कुछ सत्संग नहीं हो तो पूछे। हम बह रहे थे गोटर में, महाराज पूछा राम जी हमारे साथ थे, थोप थोप गांव, अरे यहाँ पर कुछ सत्संग होता है, तुम करो सत्संग, तो सत्संग करो, क्या लोगे क्या लोगे, जल्द कुछ नहीं हुआ तो सुनाएंगे, तो कौन सुनाएगा। गाड़ी खड़ी रख कर मोटर में पूछा, फिर कुछ ज्यादा नहीं चल दिया गाड़ी, ऐसे हम तो फिर महाराज। हाँ वो ये है, वो शेर जी पीछे रहते थे ना, नाम बताओ भाई, पहले बांकुड़े से पहले एक गाँव चक्रधरपुर, तो चक्रधरपुर में हम गए थे, तो वहाँ समय दे दिया गया इतना बजे इतना बजे होगा सत्संग, तो नाथ जी रंग गए पहले, चलो भाई शेर जी का आप जाओ सत्संग शुरू करो, पीछे शेर जी आते हैं, जाकर ताजा गया हुआ वो भवन सत्संग भवन बंद था, ताला लगाया हुआ। हमारे नाथ जी बोले कि गले में ढोलकी घाल दो और सत्संग करा दो, सत्संग करा दो कुमार, अरे मेरे से सत्संग करा दो, सुई काम सी लो घटी तन जा लो, गले में ढोलकी घाल कर दो सत्संग करा लो, अरे सत्संग करा लो, थोड़े शौक लगे हमें कर है नहीं, चक्रधरपुर की बात। नाथ जी ने मेरे को कहा, नाथ जी मेरे साथ थे, तो यू करो सुई का अंगी लो भटी तन सा लो, शांत कर लो, यू कहो सत्संग करा लो रे, सत्संग करा लो रे, तो महाराज शौक है बना चले, आप कृपा कर सुन लेते हो तो भयो दर्शन हो जाता है, नहीं तो किसको सुनावा, तो तेरे आओ तो क्या वृक्षों को सुनावा, बिंदु को सुनावा, हम तो हमारा दर्शन पकड़ करते हैं, तुम्हारे मन रिकॉर्ड हो गई, मेरे मन रिकॉर्ड रहा हूँ सुनाते थे, आके मेज में सुनाते, कोई नींद देता है कोई उठने चला गया, कोई बैठा है शेर जी कहते ही रहते अच्छा कि एक नहीं हो नील लगे मैं सूर्य आए शेर जी कोई सुना है नहीं सुना है, एक जगह गए कोई तीर्थ गए पंडरपुर की गांव की बात है याद नहीं, वहां गए तो सत्संग का समय दिया, हम लग गए तो ये दूसरी आजाद दी। शेर जी ने कहा थोड़े आदमी आते, शेर जी कहते एक छोरी काली छोरी, तो काली छोरी तेरे को कौन ब्याहेगा, तेरा ब्याह कौन तेरे, कौन तेरे को स्वीकार करेगा, तो छोरी बोली मेरा ब्याह नहीं सी, मेरे छोटे भाई बहन खिलाऊंगी, मेरे घरे बैठे छोटा भाई बहन खिलाऊंगी, कौन मना नहीं करेगा। तो शेर जी कहते है हमारे भाई बहन है कौन सा दस बहन खिलाएंगे, हमारे भाई बहनों को खिलाएंगे हम तो कौन स्वीकार करेगा, इस तरह शेर जी किया सत्संग। धर्मशाला एक गांव है, उस गांव में शेठ जी ने दुकान करी थी, तो वहां जाते जो क्या करते कि शेठ जी को ताश खेलाता था। बता तेरे मन में क्या है भैया? ये तेरे मन में ये अब एक पत्ता रख दिया, थे देख लिया ठीक मेरे से, तो देख बस ठीक है, ये आपका पत्ता। तो लोग जाते इकट्ठे इकट्ठे होते सत्संग मान लग जाते इस तरह करते शेठ जी। मेरे को कहते तुम क्यों बोलते हो? अरे शेठ जी तुम्हारे परंपरा तो वह है भाई हमारी, तमाशा करते खेलते ये बात है। किसी तरह से इकट्ठे हो जाए। शेठ जी का उद्देश्य था कि मेरी बाटा आकाश में रहेगी, तो जब ये जब भी कोई लेने वाला होगा तो मिल जाएगी, तो उस दृष्टि से सुनाते थे आगे कहीं सुनो मत सुनो, उनको तो बाटा आकाश में फैलानी थी। ये मैंने पूछा था, बड़े सत्संग हो रहा था, बड़ा गहरा विवेचन कर रहे थे, तो मैंने पूछा कि शेठ जी हम लोगों को आप ऐसा समझते हो कि ये पात्र है, ये सुनते हैं समझते हैं, इतना गहरा भूमिजन आप करते हो ये है, तो आप भी कोई मत सुनो, हमारी बात आकाश में रहेगी, कोई अधिकारी होगा उसको मिल जाएगी, ये सत्य है, ये नाश नहीं होती है, ईश्वर सुनाते हैं। मैंने ही पूछा था हम लोगों को ऐसा अधिकार मानते थे, कौन को बोलो सत्य सुना रहे थे श्रीमान। तो शेर जी सुनाते, मैं बोला शेर जी मैं शेठ जी क्या करता, पहले तो आप सा कहते लोग आप कहते हैं, तो शेठ जी नाम मेरा ही धरा हुआ है, तो शेठ जी कहते थे, तो शेठ बोलेंगे हमारी स्वामी जी इज्जत बढ़ा हुए हैं, शेठ नाम धनी आदमी का हमारे इज्जत बढ़ा हुआ है, और मुझे धनी नहीं बोलता, आपसे धनी बड़े बड़े हैं, किसी के पास मैं गया नहीं हूँ, आपका धन है अपने पास इस बात नहीं आया हूँ। तो वे सुना रहे थे, तो सुनाते रहे, मैंने बात पूछी किसी से, आप हमारे को अधिकारी समझते हो कि ऊंची गहरी बातों को आप हमारे को अधिकारी समझते हो क्या? अधिकारी समझे बात तो कम से कम अधिकारी को समझ करनी चाहिए, जो माने वो तो शेठ जी बोले देखो कि छोरी ब्याह है जो अच्छे बर को देनी चाहिए, बर धर्म रहे तो चादरी देनी पड़े, अब छोरी को उसके घर में रहे उसे ब्याह करना ही पड़े, तो मारे जैसा बर मिल गया बेटी घर पर थोड़ी रहे, अब अच्छा बर मिले पर मिले जैसा ही रहे, मारे जैसा बर मिल गया साहब जो सुना है वो ये बात से था। मैं गोरखपुर में कैसे ढूंढा था, उसमें ये बात आई है कि आपका नाम लिया शेठ जी ने, नाम लेके बोले ज्ञान के जो महात्मा है उनका वाक्य तो शास्त्र के वाक्य है। अच्छा शेठ जी के मैं खुद टेप में सुना, तो ये सुनाई है सुबह गुलाबदास जी महाराज की बात चली ना, मैं गुलाबदास एक चौमा से किया था उनके साथ में, वो मेरे को कहा कि मेरे साथ करो, तो हम ऐसा कर लिया, तो जंगल में गए उस दिन दो ही थे हम, तो जाके मेरे को बिठा के बोले कि मैंने आज्ञा पालने वाला स्वामी जी महाराज के बराबर किसी को नहीं देखा, आज्ञा पालने में एक नंबर है महाराज जी। तो आपने मतलब कोई बात जिसके अपना मतलब सिद्ध करना हो क्या बड़ी बात, अधिक बात क्या नई बात क्या हो? फिर बोले दो तीन बात बोले, फिर बोले मैं स्वामी जी महाराज को भगवान मानता हूँ, परंतु आप कहोगे साथ रहो तो मैं साथ अब नहीं रह सकता। एक बात और बोले, मैं सर्दी तो बहुत मरा जंगल में, ठंडी में पड़ा रहता, मेरा शरीर एकदम ठंडा पड़ जाता, खाली यहाँ धड़कन रहती, पर त्याग को नहीं जानता था, अब जानता हूँ, तो अब त्याग कर नहीं सकता महाराज जी। वो तो आपका आदर्श लेते थे गुलाबदास जी महाराज, कई जगह कोई ने पूछा कि आप सुनारा का क्यों नहीं खाते हो, उन्होंने यही कहा स्वामी जी महाराज नहीं लेते इसमें मैं नहीं। तो नहीं उन्होंने दूसरे जो अच्छी दृष्टि से देखते हैं वे अपने भाव से देखते हैं, उसका अर्थ ये तो नहीं कि ऐसे स्वामी जी हो गए, हरिद्वार स्टेशन पर एक संत मिले थे, बात बात में बोले कि बहुत वर्ष मेरे लोगों सज्जनों के सद्भाव के सुनने के कारण मेरे बहुत वर्ष खाली चले गए, सज्जनों की सज्जना का तो दुरुपयोग करने से। सज्जन बोले बड़े महात्मा है, बड़े संत है, बड़े संत है, हम भूल गए तो कई वर्ष हमारे बर्बाद हो गए। तो लोग महिमा करे महाराज बड़ा है बड़ा है, मैं भूल जाए तो बड़ी मुश्किल होती है। लोग तो विचार कहते हैं अपनी भावना से अपने कितना भी तो संभालो, तारो क्यों तो संभाल, हम कैसे हैं। देखो कायदा है जगत का, हम जितने अच्छे नहीं होते इतना लोग हमारे को अच्छा मानते हैं, और हम जितने खराब होते हैं इतना खराब लोग नहीं मानते। ये दो बात है, हम जितने अच्छे हैं उनसे तो ज्यादा अच्छा मानते हैं, और जितने खराब हो कम खराब मानते। लोगों को क्या पता, भावनाएं लोगों की अच्छी भावना मिल जाए, अच्छा भाव रखते हैं। अब सा भाव अच्छा रहो तो हम अच्छे हुए, हम तो है जैसे रहेंगे महाराज। स्वयं नहीं जानते तो भगवान जानते हमारे हम कैसे हैं, स्वयं नहीं जान सकते क्या जानेगा। जीवन मुक्ति ये बात सत्संवेद लिखा शास्त्र में, ये अपने को ही पता लगता है और पता नहीं लगता और जान नहीं सकता। वो अटकल लगाते हैं अपने, अटकल लगाते कई कई लगाते हैं। कैसी अटकल लगाते हैं, सुनाने वाले कहते ये तो सुनाने वाले आप जानते हो क्या है, ये भगवान है, भगवान स्वयं आए सत्संग कराने के लिए। दूसरे बस भगवान ये तो मन नहीं सचते, अच्छे महापुरुष तत्व जीवन मुक्त है ये महात्मा है। अरे जीवन मुक्त नहीं तुम जानते ही नहीं, ये कृपा करते हैं जीवन मुक्त है ही, इनका उद्धार तो हो गया, ये दूसरों को उद्धार करते हैं। तीसरे बोले तेरे को पता नहीं है, ये सत्संग सुना लिए अपना साधन है, वो साधन करते हैं अपना। तीसरे बोले तुम्हें पता ही नहीं ये क्या है कि मांगना पड़े कमाना खाना पड़े या बड़ा यही पेशा बढ़ाया है, जब बात सुना देते हैं रोटी मिल जाती है, मौत है वो बुद्ध में इस बात से सुनाते है। जो कहते हैं व्यसन है, व्यसन ताश खेलता है, जब तश खेलते है ऐसे इनकी व्यसन लगा हुआ है, ऐसे मिलेगा आप ढूंढ लोग ऐसे मिलेगा। अब कौन सी बात सच्ची है, व्यसन सच्चा है, रोटी का ढंग करते है क्या करते है। एक साधु बोले थे हम चक्रधर जी और बांकुड़ा कलकत्ता रहते थे, व्याख्यान देते थे, तो शेर जी ने पूछा कि स्वामी जी चक्रधर जी कि सत्संग से लाभ होता है, कि शेर जी एक लाभ तो हमने जरूर देखा क्या, भिक्षा सुगमता से मिल जाती है। क्यों पहले हुआ रहे सत्संग मिलता नहीं, तो सत्संग रुनाओ भिक्षा सुगमता, ये तो प्रत्यक्ष फल है। पहले गोविंद भवन में मैं गया था, पहले रोटियां नहीं आती थी तो रोटी से तंगी रहती थी, ये आ गई नहीं, ये अन्नपूर्णा है माता अन्नपूर्णेश्वरी, तो वहां रोटी के साथ में जाता तो पति ले जाता तो डरनी पड़ती बेचारो रोटी करे करे, तो रोकनी सूखी जैसी होती वो खा दो, दो काम हो जाए, खराब रोटी भी निकल जाए बाबू जी निकल जाए, ठंडी बासी रोटी नहीं तो क्या करें, तो फल करें नीचे वाला फल का निकालो। तो अभी बात है निंदा हो जाती भाई क्या करें, एक घर गए जो गए रोटी दो गए पति ले गया तो वह रोटी दी जो क्या गए की पूड़ियां बनाई हुई कल की पड़ी थी, वह पूड़ियां पड़ी थी कल ही बनाई हुई, वह पूड़ी में देखा गर्म नहीं है, तय पर दा करके शेक करके दे दी, कीड़िया चिपकी हुई कीड़िया ही कीड़िया जल्दी में वो तय पर शेक दे दी, मैंने ली जा रोटी हो राम राम राम राम इसी कीड़िया में सब कैसे खाई जाए। तो ये पुरुष है ना छिटकारिया कूड़ा जोड़े हाथ पत्र चीकनो से हुए भर और साथ चलो पत्र चीकना हुए बाजार में कोई बैठा है आप सैकड़ों पास में उठ निकल जाओ और ये बाहर निकले बाबा जी कुछ खाओगे एकदम कोमलता है तभी आपका और इनका पालन हुआ है बदराज कोमल हृदय नहीं हो तो बालक पालना मामूली नहीं है बाप मर जाए तो माँ को बच्चों को पता ही नहीं लगता पालन कर देती बड़ा कर देती है ब्याह कर देती और माँ मर जाए तो फिर कहा तो वो अपने सासू के पास भेजेगा अपनी बहन के पास और कहते हैं क्या कर रहे हैं गाँव में घर में बैठे काम हो रहे एक दिन आप बालक को रखो पता लग जाएगा आपको तो इतना मरा गया तो मेरी एक बाबा जी आप सुनाई हुई बात है बाबा जी बैठे थे वो संत कहते मैं बैठा था तो एक माई आई के बाबा जी हाँ भाई मैं केला लाया हूँ केला केला खा लो के भाई क्या केला खाओ है हमारे तो मन बड़ी खुल बड़ी मच रही है क्या केला खाओ के बाबा जी मत में बात पकड़ी है उसको छोड़ दो लो मेरा संत ने बोला तुम्हारी उपदेश भी देगी केला दी बात पकड़ी पकड़ी दे हलचल होती छोड़ दी हलचल होती पकड़ छोड़ दो बाबा जी लो ये है ये उपदेश भी दे भोजन भी दे दे ऐसा काम चले हमारा तो भाई आप लोग बहुत करते मेरी तो मेरे पर तो कृपा बहुत रखते और हमारे पास क्या है भाई बाबा जी की जात पास कुछ नहीं सब काम चलता है आप लोगों की कृपा से तो अपने भगवान को याद रखो भगवान करो भजन सच्चे हृदय से भगवान में लगा रहो भाई हरि से लगे रहो भाई तेरी बिगड़ी बात बन जाई राम जी से लगे रहो भाई फल है वो वृक्ष लगा रहता है तो पक जाता है बेल के लगा हुआ फल पकते पकते सब मीठा हो पक जाता है ऐसे भगवान में लगे रहो सत्संग बात है जोधपुर चातुर्भाष था तो कह चलो स्वामी जी चलो शेर जी व्याख्यान दे जाओ शेर जी व्याख्यान देना इधर तो मैंने कहा भाई आप लोग सत्संग सुनने वाले हो पत्थर अब पत्थर को क्या बीजे सौवर्ण सा पानी में रहे तो सगमन तजे राम बीजे ही परंतु पत्थर हो गंगा जी के गंगा जी के पत्थर ऐसा घोर भेजा गंगा जी उजरा लगे लाल है पीला है पत्थर इतना सुहाना लगे सुनिए घोर घोर हो जाए गंगा जी प्रवाह पर आप सत्संग के प्रवाह में बह रहे हो घोर हो गए अच्छे अच्छे पंडित कह जगह में कहते हैं पंडित जी ठीक नहीं बोले सब महाराज ऐसा लो चुका है इतने होशियार हो गए क्यों हो गए गंगा जी प्रवाह में पड़े रहे उसको क्या जोर रहा है पत्थरों को ये जो गंगा जी की बाड़ू है ना ये पत्थरों से बनी हुई है आप बहुत करनी होती आपके हाथ में दो बहुत कठोर है क्योंकि पत्थर टकटा टकरा टकरा टकरा उसे बनी हुई है तो पत्थर गोल गोल हो जाते हैं पड़ के पहाड़ के ऊपर गोल पत्थर मिलते हैं लाखों वर्ष पहले वहां गंगा जी बहती थी मालूम होता है वहां गंगा जी गोल गोल पत्थर तो गंगा जी में पड़ा रहे तो कुछ जोर आता ही नहीं आप साफ होता है मेरे गंगा जी किनारे सोने का काम पड़ा है तीन समय तो गंगा जी ने किनारे रेत कर लिया सो जाता तो खड़खड़ होता है उन पत्थरों की आवाज खड़खड़ खड़खड़ पत्थर खटखट खटखट पत्थरों की आवाज मैंने सुनी कान आप सुन लेने को कान लगा कर पत्थर चलते पत्थरों में टकराते हैं टकराते टकराते पत्थर गोल हो जाते हैं ऐसे सत्संग में पड़े पड़े गोल हो जाते हैं बेली के लगा लेगा हुआ फल पक जाता है ऐसे सत्संग में लगे रहो सब काम ठीक होता है अब थोड़ा कीर्तन सुना दे भाई बातें करेंगे करेंगे हाँ क्या आवाज है सातों पुरियों में मरने में मुक्ति वे या एक काशी जी में वे काशी जी एक में मरने में मुक्ति वे या सात पुरियों में काशी मरने से मुक्ति सात पुरी यानी सात पुरी सातों में होता है यहाँ ये क्या नाम मायापुरी माया काशी कांचे अविंद का द्वारा पूरी से सप्ते थे मोक्षदाय का सातन प्रयासमुक्ति देने वाली है काशी की तरह सातन मायापुरी है यहाँ।